Anskar försöker och misslyckas. När Sigtunas kung skulle döpas lät han det inte ske i sin egen stad. Enligt traditionen ägde Olofs dop rum i en källa vid Husaby i Västergötland. Tyvärr återges inte händelsen på någon samtida bild, men på det danska Tandrup-altaret kan vi se en motsvarande scen, se sidan 291. Här står Harald Blåtand i ett stort laggkärl fyllt med vatten. Endast den smala överkroppen stiger upp ovanför ytan. Bredvid står biskop Poppo redo att sänka ner kungen i dopvattnet och göra honom till en kristen kung. Vid samma tid lät Harald förkunna med runor att han gjort danerna kristna. Drygt 30 år efter Haralds dop blev Olof Skötkonung vattenöst i Husaby, enligt legenden av en engelsk biskop vid namn Sigfrid. Därmed inte sagt att Olof var Sveriges första kristne kung. Även fadern Erik uppges ha varit kristen, åtminstone ett tag, men återfallet i hedendom. Att opportunistiskt vända sin religiösa kappa efter vinden var inte ovanligt. I den isländska Landnámabók berättas om Helge den Magre, som till vardags trodde på Kristus, men tillbad Thor när han skulle ut till havs. Vikingarna hade en pragmatisk syn på gudarna. Det var inte frågan om man trodde på den kristne guden eller inte. Frågan var snarare om den nye guden var duglig eller ej, och om man kunde lita på honom. Situationen var likartad i övriga icke-kristnade delar av Europa. Ett väldokumenterat exempel från medeltiden är den litauiske 1200-talskungen Mindaugas, som bytte från hedendom till kristendom och till hedendom i takt med att de politiska och militära konjunkturerna förändrades. Sidan 324. På Island fanns inga kungar, men ett tingsbeslut om införande av kristendom på ön fattades samma år som millennieskiftet. Det ska faktiskt ha varit en anhängare av de gamla sederna som drev igenom religionsbytet, eftersom han ansåg att ett land måste ha samma gud och samma lag. Islänningarna gick med på reformen under förutsättning att de fick fortsätta att blota i smyg, äta hästkött och sätta ut oönskade barn. Det dröjde inte länge förrän Norges kristnande stod på tur. På den norska kulistenen kan man läsa att stenen ristades när kristendomen förbättrat lag och ordning i Norge sedan 12 vintrar. Bredvid runstenen har arkeologer hittat resten av en träbro som daterats med hjälp av årsringarna i trät. Därför kan vi sluta oss till att det som avses är Mostertinget år 1024, då Olav Haraldsson bestämde att kristendomen skulle vara den officiella religionen i landet. Vid den tiden hade Norge redan haft ett par kristna kungar, men det var först efter slaget vid Stiklestad år 1030 som hedendomen gick sin undergång till mötes. Här stupade visserligen Olav Haraldsson, men mirakel skedde vid hans grav, och inom kort fick han tillnamnet den helige, ett namn han knappast gjort sig förtjänt av i livstiden. Sankt Olav blev sedermera Nordens populäraste helgon. Under medeltiden vallfärdade mängder av människor till hans grav i Nidaros. Mot bakgrund av sådana händelser är det lätt att tro att Nordens kristnande gick fort och effektivt, åtminstone bland kungarna. Då ska man emellertid ha i åtanke att Nordens första kung döptes redan 826. Låt vara att skälet till dopet inte var särskilt andligt. Han hette Harald Klack och var en dansk småkung som kämpade om makten mot andra tronpretendenter. Redan 823 hade han lockat en biskop från Reims till Danmark. Men först några år senare fick Harald tunga skäl att bli kristen. För att få hjälp mot maktrivalerna vände sig Harald till den frankiske kejsaren Ludvig den fromme. Denne lovade bistånd om Harald lät omvända sig. Danmark var uppenbarligen värt en mässa. Tillsammans med sin familj och ett följe på närmare 400 personer döptes Harald i tyska Ingelheim, där kejsaren hade ett palats. Självaste kejsaren lyfte upp Harald ur den heliga källan, vilket förmodligen ska tolkas som att Ludvig den fromme blev Haralds gudfar. Varken Gud eller Ludvig var emellertid till någon större nytta för Harald Klack. Den danske småkungens inflytande i hemlandet blev inte långlivat. Däremot kom kontakterna mellan Harald och Ludvig att få stor betydelse för den fortsatta missionen i Norden. På hemväg från Ingelheim hade Harald fått sällskap av missionären Ansgar, som enligt uppgörelsen härskarna emellan skulle få predika i danska Hedeby. Sidan 325. Ansgar är en av de första kända kristna missionärerna i Norden. Han var dock inte den allra första. Redan i början av 700-talet hade anglosaxaren Willibrord, frisernas apostel, död 739, gjort ett misslyckat försök att sprida kristendomen i Danmark. Men han är den i särklass mest namnkunnige. Ibland brukade det till och med hävdas att det var Ansgar som kristnade Sverige. Faktum är emellertid att det tog omkring 300 år från Ansgars första besök i Birka år 830 innan hela Sverige hade bytt religion. Det har spekulerats i om den gamla religionen hade spelat ut sin roll vid den tid då kristendomen började sprida sig i det blivande Sverige. Höll de gamla gudarna på att mista sin makt över folkets sinnen? Vi vet inte, men en sådan process behöver absolut inte ha varit nödvändig för att få folk att vilja byta religion. Att kungar och stormän blev intresserade av kristendomen hade både ekonomiska och politiska orsaker, vilka överskuggade de andliga intressena. Kontakterna med utländska kungahus underlättades om man ingick i samma kristna gemenskap, men även handeln gynnades. Det fanns alltså flera skäl för svearnas hedniske kung Björn, som regerade över Birka, att välkomna en missionär i slutet av 820-talet, trots att han själv inte var kristen. Det var en service till de utländska kristna köpmännen i staden, men det var också en flört med det kristna Frankriket, dåtidens västeuropeiska stormakt. Ansgar föddes i Frankriket år 801. Han blev tidigt moderlös och placerades som femåring i benediktinklostrets skola i Corbie, nära staden Amiens. Första steget i karriären var att bli föreståndare för samma skola. Men när ett nytt kloster grundades i Corvey i Västfalen blev han ledare för skolan där. När Ansgar hunnit bli 28 år anlände ett sändebud från kung Björn till Ludvig den fromme med en förfrågan om kejsaren kunde skicka en missionär till Birka. Att valet föll på Ansgar berodde på att han tidigare hade missionerat bland danerna i Hedeby och alltså hade viss erfarenhet. Resan mot det avlägsna Birka startade omkring 830. Ansgar och kollegan Vitmar färdades i båt med några köpmän. Men när de kommit halvvägs, förmodligen till Kalmarsund, blev de överfallna av vikingar. Sjörövarna tog Ansgars 40 heliga skrifter, de gåvor han skulle skänka kungen, och båten som de färdades i. Missionärerna tvingades ta sig fram till fots resten av vägen. Det är inte osannolikt att smycken i form av omgjorda bokspännen som man hittat i samtida gravar är minne från detta eller ett liknande överfall. Sidan 326. När Ansgar äntligen kom fram blev han väl mottagen och tilläts predika. Till en början gick det bra. Birkas styresman Herregeir blev kristen och lät bygga en kyrka på sin egendom. Var denna låg är okänt. Det kan ha varit i eller vid Birka, men det kan lika gärna ha varit på en annan Mälarö, till exempel Helgö. Kristna köpmän och slavar gladde sig över missionärens besök. Ansgar återvände hem och utnämndes 831 till biskop i Hamburg, vars stift skulle fungera som moderkyrka för nordborna, slaverna och andra Östersjöfolk. En biskopsgård och en träkyrka byggdes i staden, men 845 anför vikingar platsen och orsakade så stor förödelse att det inte blev tal om återuppbyggnad. Ansgar tvingades flytta till Bremen. Det kanske inte är mer än ett slumpartat sammanträffande, men även Hamburgstiftets utsända gudsmän i Birka anfölls av vikingar vid samma tid. Missionen i staden hade fortsatt under biskop Gautbert och prästen Nithard, men under oroligheter på ön tvingades biskopen fly. Prästen dödades. Attackerna mot Birka och Hamburg skulle eventuellt kunna sättas in i ett större sammanhang, i vilket politiska nätverk av kungar, biskopar och stormän kolliderade. Ansgar kan ha anslutit sig till en gruppering som uppfattades som ett hot av ett annat stormannanätverk, varför det senare gick till attack i både Birka och Hamburg. Å andra sidan var Hamburg bara en i raden av städer som anfölls av vikingar efter det att Ludvig den fromme dött och Frankriket börjat falla samman. Det troligaste är alltså att det rörde sig om vanlig vikingaplundring. För att tillsätta en ny präst var Ansgar tvungen att än en gång omkring 852 genomföra den 5 dagar långa resan till ön i Mälaren. Nu hette kungen i Birka Olof. Det var inte lika lätt att få tillstånd att missionera som det varit på Björns tid. Kort tid innan Ansgar anlände hade kungen dessutom fått besök av en representant för den hedniska kulten. Denne hade beklagat sig över att det kom in för få offergåvor och att det ryktades att Kristus skulle ta över. Om kungen prompt ville introducera en ny gud föreslog hedningen att man istället skulle upphöja en död kung vid namn Erik till Gud. Kungen såg sig tvungen att inhämta folkets röst i frågan på 2 tingsplatser och dessutom genom lottkastning utröna vad gudarna ville. Förhandlingar och lottkastning utföll dock till Ansgars och Kristus fördel. Kungen upplät en tomt i Birka för byggnadet av ett kapell och skänkte en annan tomt åt prästen att bo på. Att hävda att Ansgar kristnade Sverige är alltså en grotesk överdrift. Han lyckades inte ens kristna Birkas lilla befolkning på omkring 700 personer. Sidan 327. Men han började, även om det skulle dröja sekler innan svenskarna övergick till den nya religionen, hade han sått ett kristet frö i den svenska myllan. Den kyrka som byggdes i Birka var sannolikt den första i Norden. Ansgars efterträdare, Rimbert, död 888, hyste en varm beundran för sin föregångare och skrev åren 865-876 ner hans levnadshistoria i Vita Anskari, Anskars liv. Denna skrift låg till grund för Anskars sista karriärsteg, att bli helgonförklarad. Det är tack vare denna biografi samt Adam av Bremens berättelse om Hamburg-Bremen-stiftets historia från 1070-talet som vi vet så mycket om Anskars liv och förhållandena i Birka. Rimbert skildrar Anskar som en mild och asketisk munk, men de egenskaperna kan svårligen ha räckt för att göra honom till den durkdrivne och framgångsrike kyrkopolitiker han bevisligen var. Sitt slutmål uppnådde han emellertid inte. Liksom flertalet missionärer drömde Anskar om martyrdöden, och när han istället fick en helt vanlig sjukdomsdöd i sin bädd år 865 lär han ha varit otröstlig. Anskar begravdes i Bremen, där även hans efterträdare på biskopstolen fick sin sista vila. År 1979 lokaliserade arkeologerna graven invid Maria-altaret. Efter Anskars död avtog missionen från Hamburg-Bremen-stiftet. Andra hälften av 800-talet kännetecknades av kristet försvar snarare än kristen offensiv. Vikingarna angrep kontinenten med framgång och var föga lockade att anta samma tro som sina besegrade fiender. På 900-talet stärktes emellertid det östfrankiska, tyska, riket, och nu kunde missionens andra fas ta vid. Birka fick återigen besök av en ärkebiskop, denna gång Unni, som avled på ön år 936.